a Piatti per al València. 34 de la primera, 1-0, guanya el conjunt en un Espíritu Santo gràcies al gol de Febolí. Va Piatti en el cantó, pilota per a Negredo. Febolí gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Del València, patrocinat per Ferto, concessionari oficial Peugeot en Torrent i Silla. 34 de la primera, treta de cantó per a que cabotege Álvaro Negredo molt lliure de la seva marca para con Pot Cristian. El balón retrucat cap al cos d'un defensa que no la pot allunyar, fica la puntera de la bota, ràpid gest àgil, Sofian Febolí per espontar-la cap a dins i que se convertisca en el segon. 34, ja guanya el València. València, Febolí i Febolí 2, Rayo 0.